Arkası yok. Arkası yok. Hayat alamaz gratis. Sen sual. Arkası yok. Arkası yok. Se te ve la tanga. Para adelante y para atrás, para adelante y